www.attableek.com, The Reviver of Iman. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد باب في الأمل وطوله لمبي لمبي أميدوں کے باب میں آج کا یہ سبق ہے آپ جانتے ہیں کہ رمضان سے قبل ہم نے جو منگل کا پروگرام ہوتا ہے سورت میں سوداگر وار چودگر مسجد میں وہاں ہم نے بخاری شریف کا کتاب الرقاق شروع کیا تھا اور پھر ابھی رمضان کے بعد بھی اس سلسلے میں دو مجلسیں ہوئی دو منگل کو آج یہ تیسرا منگل ہے میں اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ رقاق رقت سے ہے یعنی کتاب الرقاق میں امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ان روایات کو جمع فرمایا ہے جو دل کو نرم کرنے والی ہیں جس سے انسان کا دل نرم ہوتا ہے اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے حقیقت تو یہ ہے کہ قرآن اور حدیث دونوں ہی چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کے دل کو نرم بنا دیتی ہے بشرطے کہ انسان قرآن و حدیث کو غور سے پڑھے توجہ سے پڑھے اس کو سمجھے افسوس یہ ہے کہ میرے اور آپ کے پاس اور دنیا کے انسانوں کے پاس اسکول میں پڑھنے کے لیے 15 سال ہوا کرتے ہیں کالج کے لیے 4 سال ہوا کرتے ہیں اور گریجویٹ بننے کے لیے 8-7 سال ہوا کرتے ہیں لیکن قبر و حشر میں جس کی ضرورت ہے جس دین کی جس قرآن کی جس شریعت کی اور ہم نے اپنا لیبل مسلمان رکھ رکھا ہے لیکن ہمیں اپنے اللہ کے نازل کردہ قرآن کو سمجھنے کے لیے اور اس کو پڑھنے کے لیے 1 گھنٹہ نہیں ہوتا اگر آپ روزانہ جتنے لوگ سن رہے ہیں اپنے محلے کے امام کے پاس اپنے علاقے کے امام کے پاس زیادہ نہیں کم سے کم 3 آیتوں کا اہتمام ان 3 آیتوں کے پڑھنے کو درست کریں جیسے صاحب شریعت نے ہمیں پڑھنے کا حکم دیا ہمارا قرآن یہ ہے کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن ہم پر لعنت کرتا ہے کہ تو مجھے غلط پر لا رہا تیرے پڑھنے سے میرے معانی بدل رہے ہیں جس کو اصطلاح میں لہنے جلی کہا جاتا ہے ہم غلطیاں کر رہے ہیں قرآن کے پڑھنے میں ہم بریشین کو سین پر دیتے ہیں اور سواد پر دیتے ہیں ہم برے قاف پر چھوٹا قاف پر دیا کرتے ہیں تو اگر روزانہ اہتمام کریں ہم 3 آیتوں کا کہ ان 3 آیتوں کو ہم صحیح کریں گے اور ان 3 آیتوں کا مطلب سمجھیں گے اس کے معانی کو سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس میں کیا کہتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کریم 4 سال میں مکمل ہو جائے گا تلاوت اور صحت کے اعتبار سے بھی اور معانی کو سمجھنے کے اعتبار سے اور ان 3 آیتوں کو سیکھنے میں 1/2 گھنٹے سے زیادہ وقت کی ضرورت نہیں پڑے گی صرف 1/2 گھنٹہ اور آپ 1/2 گھنٹے میں اس مقدس کتاب کو سمجھ لیں گے اور اس کی صحت بھی آ جائے گی افسوس یہ ہے کہ جو ہماری قبر آخرت حشر کا ذریعہ ہے ہمارے پاس اس کے لیے وقت نہیں. امت کا اکثر و بیشتر طبقہ وہ ہے کہ ان صورتوں کی صحت بھی اور اس کے معنی کا بھی پتہ نہیں ہے جس کو روز مرہ نماز میں پڑھ رہا ہے. جو روزانہ نماز میں پڑھی جانے والی صورتیں ہیں الحمد و شریف ہے اور اس کے علاوہ جو صورتیں, ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ان صورتوں کے معانی سے بھی واقف نہیں. افسوس کہ ہمارا اپنے قرآن پر کتنا ظلم ہو رہا ہے, اپنی شریعت پر کتنا ظلم ہو رہا ہے, اور ہم نے اپنے آپ کو کہہ رکھا ہے میں مسلمان ہوں, میں قرآن کا ماننے والا ہوں, میں حدیث کا ماننے والا ہوں, میں شریعت کا ماننے والا ہوں, اور شریعت کے لیے اللہ نے جس مقدس کتاب کو نازل فرمایا اس کتاب کے آیات ہی کا ہمیں پتہ نہیں. میرے بھائیوں اور بہنوں, اہتمام کرو روزانہ تین آیتوں کے سیکھنے کا, زیادہ نہیں. میں کوئی بہت لمبی آیات آپ کو نہیں دے رہا, صرف تین آیات روزانہ صحیح کرو تلاوت کے اعتبار سے, اور اس کے معانی کو سمجھو صرف تین آیات, تو چار سال میں آپ کا قرآن مکمل ہو جائے. اور چلو ہم مکمل قرآن کی طرف راغب نہیں ہو رہے, کم سے کم تیسواں پارا تو ہمارا اپنا صحیح ہو جائے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں, اس کے معانی تو ہم سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کیا کہہ رہا ہے. بہرحال قرآن اور حدیث ہے ہی دلوں کو نرم کرنے والا کلام, لیکن کچھ باتیں اس میں وہ بھی آتی ہے کہ جو خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سلسلے میں ارشاد فرمائی, اور خاص طور پر رقت قلب کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا. کبھی فرمایا آخرت کی فکر کرو, کبھی فرمایا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو یاد کرو, کبھی فرمایا موت کو یاد کرو, کبھی فرمایا قبرستان کی زیارت کرو. یہ ساری باتیں امیدوں کو توڑنے والی ہیں, اس سے امیدیں توڑ جاتی ہیں. کبھی فرمایا اپنے سفید بالوں پر نظر کرو, کبھی فرمایا کہ انسان اپنے ڈھانچے پر غور و فکر کرے کہ کہاں جوانی تھی کہاں بڑھاپا آ گیا. کبھی قبر میں اتارتے ہوئے نظر کرو اس پر کہ یہ بھی ہماری طرح چلنے والا تھا. اگر ان باتوں کا استحضار رہے گا تو دلوں میں نرمی پیدا ہو جائے گی, اور رقت قلبی کے ساتھ دنیا کی امیدیں کٹتی چلی جائے گی, آخرت کی امیدیں بنتی چلی جائے گی. یہی تو وجہ ہے کہ بخاری شریف میں ابواب المیراث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل فرمایا, ارشاد فرمایا تم پر تین دن نہ گزرے لیکن تمہارا وصیت نامہ تیار ہونا چاہیے, اپنا وصیت نامہ ریڈی ہونا چاہیے. تین دن ہم پر گزر جائیں اور وصیت نامہ لکھا ہوا نہ ہو, اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت یہ بتانا چاہتے ہر انسان کو اپنا وصیت نامہ تیار رکھنا چاہیے, اس لیے کہ کچھ پتہ نہیں ہے کہ موت کب آ کر دبوچ لے. رات میں سوئے ہیں صبح اٹھ نہیں پائیں گے, اور صبح اٹھتے ہیں تھوکر لگی گھر پہ واپس نہیں آ پائیں گے, جا رہے ہیں اپنے کام کے لیے اکسیجن ہے ناس واپس آ رہی ہے, زندہ انسان گیا تھا مرا ہوا واپس آ. ابھی مجھے کسی نے بتایا کہ اپنا نوجوان بیٹا 24 سالہ ہاسپیٹل لے گئے, پون گھنٹہ نہیں گزرا کہ اس کی باڈی ہاسپیٹل سے واپس آ رہی. اس جوان کو کیا پتا تھا کہ میں اسی طرح مر کر کے قبر ہاسپیٹل سے نکلنے والا ہوں. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا وصیت نامہ اپنے پاس تیار رکھو, اگر لینے کے مسائل ہے تو لکھ کر تیار رکھو, اگر دینے کے مسائل ہے تو لکھ کر تیار رکھو, تاکہ ہماری اولاد ہماری موت کے بعد اس کو ادا کرے. والناس عنها غافلون، سارے لوگ غافل. اگر مجمع میں بیٹھے ہوئے سے پوچھا جائے کتنوں کے پاس وصیت نامہ لکھا ہوا ہے، روز مرہ کے مسائل کو اضافہ کرتے رہو اسی وصیت نامے تاکہ موت کا استحضار رہے. یہ جو نبی نے فرمایا ہے کہ وصیت نامہ لکھ کر کے تیار رکھنا چاہیے، یہ اسی بنیاد پر تاکہ موت کا استحضار رہے. نبی علیہ السلام نے اجازت دی کہ اپنا کفن اپنے حیاتی میں تیار کر سکتے ہو، یہ اسی لیے ہے تاکہ موت کا استحضار رہے. یہ ساری باتوں سے دل نرم ہوتے، آخرت کی فکر پیدا ہوتی. اور جو انسان غفلت کی زندگی گزارتا ہے، عیاشیوں اور آرام کی زندگی گزارتا ہے، اس کو دنیا کی امیدیں بہت لمبی ہوتی جاتی ہے اور آخرت سے بے فکرہ بنتا جاتا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چغل خور حاسد کا واقعہ نقل کیا ہے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ ابو بکر بن عبید اللہ رحمت اللہ علیہ نے یہ واقعہ نقل فرمایا جو بڑے درجے کے تبع تابعی. فرمایا کہ ایک انسان کو بڑی لالچ تھی بادشاہ سے، اور ظاہر سی بات ہے کہ انسان کی لالچ جو ہے یہ دوسروں کی نفرتیں پیدا کر دیتی، دوسروں کی عزت اس سے دیکھی نہیں جاتی، دوسروں کا مقام دیکھا نہیں جاتا، دوسروں کا کاروبار دیکھا نہیں جاتا، دوسروں کی بلندی دیکھی نہیں جاتی. بادشاہ کے دربار میں ایک نیک آدمی جایا کرتے تھے، بادشاہ ان کا اکرام بھی کرتا تھا، اور وہ نیک آدمی جب بھی جاتے تھے وہ ایک ہی بات کہا کرتے تھے بادشاہ سے، محسن کے احسان کو فراموش نہ کرو. یعنی ہمارے ساتھ اگر کوئی احسان کرتا ہے اس کے احسان کو نہ بھولو، چاہے وہ جس طرح کا بھی احسان ہو، علمی احسان، تربیتی احسان، مالی احسان. اس نے مجھے کچھ دیا مال، یہ میرا محسن ہے. اس نے میری تربیت کر کے میری زندگی بنائی، وہ میرا محسن ہے. اس نے مجھے پڑھایا، کہ وہ میرا محسن ہے. جس طرح کا بھی احسان ہو، محسن کے احسان کو فراموش نہ کرو، نہ بھولو. اور بدی کرنے والے کے پیچھے نہ جاؤ، اس کی بدی اس کو خود ہی الگ کرے گی. اس کے معاصی اور اس کے گناہ مرور زمان پر، وقت گزرنے پر اس کو خود ہی الگ کرے گی، تم اس کے پیچھے نہ جاؤ. جب جب بھی وہ نیک آدمی حاضر ہوتے تھے وہ ہمیشہ یہی نصیحت بادشاہ کو کیا کرتے تھے، اس کی وجہ سے بادشاہ نے ان کو بہت قریب کیا تھا. اب یہ حسد کا پنجاری چغل خور، اس کو اس نیک آدمی کا تقرب اچھا نہیں لگا. اس نے دیکھیے، انسان پلان جب بناتا ہے نا، اس کا حسد، اس کے اندر کی برائی، اس کے اندر کی قلب کا بگاڑ اس کو کیسے پلان بنانے پر مجبور کرتا ہے، اور وہ کیسے پلان بناتا ہے. اس نے بادشاہ سے جا کر یوں کہا کہ یہ صاحب جو آپ کے پاس آتے رہتے ہیں وہ آپ سے نفرت کرتے ہیں، آپ کو چاہتے نہیں، اور باہر جا کر کے یوں کہتے ہیں کہ بادشاہ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے، تو آپ کے گندا دہن ہونے کی شکایت کر رہا ہے کہ آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے، وہ آپ سے نفرت کر رہا ہے، اور اسی لیے اپنے منہ پر کبھی وہ ہاتھ بھی رکھتا ہے اور باہر جا کر برائی کرتا ہے. بادشاہ نے کہا، اچھا وہ تو بہت اچھی باتیں کر رہا ہے اور مجھ سے نفرت کر رہا ہے، میرے گندا دہن کو اور میرے منہ کے بدبو ہونے کو وہ باہر بیان کر رہا ہے. کہا جی، اور اگر تجربہ کرنا ہو تو آپ کر لیجئے. اس نیک آدمی کے جانے کا جو دن تھا، اسی دن اس حاسد نے، اس چغل خور نے، اس جلے ہوئے قلب والے نے اس نیک آدمی کے اپنے گھر پہ دعوت کی اور خوب لہسن ڈالا. ظاہر سی بات ہے کہ دعوت دی تھی, کھانا کھا لیا, اور اس لیے کھایا کہ یہ بھی بادشاہ کے وہاں جایا کرتا ہے. لیکن کھانا کھانے کے بعد دیکھا کہ کلی کرنے کے باوجود لہسن کی بدبو نہیں آ رہی. بادشاہ کے وہاں جانے کا وقت آ گیا اور منہ میں بدبو آ رہی تھی. گفتگو ہوئی یہی نصیحت کی کہ محسن کے احسان کو فراموش نہ کرنا اور بدی والے کو اس کے حال پر چھوڑ دو, مرور زمان اور وقت کے گزرنے پر اس کی برائیاں خود ہی اس کو ہلاک کر دے گی. لیکن منہ پہ ہاتھ رکھ کر کے گفتگو کر رہے تھے, اور یہ ہاتھ اس لیے رکھا تھا کہ میں لہسن کھا کر آیا ہوں, میرے منہ کی بدبو سے بادشاہ کو ایذا نہ. لیکن بادشاہ اس آدمی کی بات کو سمجھا کہ وہ جو کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے, یہ میری گندا دہن کی وجہ سے منہ پہ ہاتھ رکھتا ہے تو یقیناً اس نے باہر جا کر بات کی ہوگی اور میری برائی کی ہوگی. ایک رکا لکھا قاضی کے پاس اور اس نیک آدمی کو دیا کہ یہ رکا قاضی کو پہنچا دو, تمہیں انعام ملے گا. حالانکہ اس میں لکھا ہوا تھا کہ حامل رکا کو قتل کیا جائے, یعنی یہ جو چٹھی لے کر آ رہا ہے اسے قتل کیا جائے. یہ بادشاہ نے قاضی کو لکھا اور تفصیل کچھ اندر کر دی تھی, اور اس آدمی کو یوں کہا کہ آپ قاضی کو یہ پہنچا دیجئے, آپ کو وہاں انعام و اکرام ملے گا. اب یہ نیک آدمی جیسے ہی وہ رکا لے کر کے چلا, وہ حاسد, وہ چگل خور, وہ بد سوچ, جس کی سوچ ہی غلط تھی, اس نے اس سے کہا کہ آخر کہاں جا رہے ہو؟ کہا قاضی کے پاس. کیوں؟ کہا یہ رکا مجھے پہنچانا ہے اور کچھ انعام کو کہا ہے. تو اس نے کہا لاؤ میں ہی پہنچا دوں, اس لیے کہ اس میں بھی اس کے دل کا حسد تھا کہ بھلا اس کا اکرام ہوگا, اس کو انعام ملے گا, اس کو دولت ملے گی, اس کے بجائے میں جاؤں تو میرا اکرام ہوگا اور دولت مجھے ملے گی. وہ اس کے پاس سے خط لے کر کے گیا, وہ حاسد, وہ چگل خور, اور وہاں قاضی کے پاس دیا. قاضی نے اس کو پڑھا تو اس میں تو قتل کا حکم تھا. کہا بادشاہ نے تجھے قتل کا حکم لکھا ہے؟ تو اس نے کہا یہ میرا کام نہیں, یہ رکا تو کسی اور کو دیا تھا, میں اس کے پاس سے لے کر آیا ہوں, اصل اس کا حکم تھا. کہا نہیں میں نہیں جانتا, میرے پاس تو آپ ہی رکا لے کر کے آئے ہو. بہرحال اس کا کام بادشاہ کے حکم پر تمام ہو گیا, اور وہ نیک آدمی بادشاہ کے دربار میں دوبارہ پہنچا. اسے کچھ پتا نہیں تھا کہ وہ خط کیا پہنچا اور اس میں کیا ہوا اور اس آدمی کا کیا ہوا. جب دوبارہ پہنچا تو بادشاہ کو تعجب ہوا کہ ہم نے تو وہ حکم دے رکھا تھا, تمہارے متعلق کیا ہوا؟ کہا بس وہ صاحب ملے تھے, وہ لے کر کے گئے میرے پاس سے, میں نے ان کو دے دیا کہ چلو تمہیں انعام ملے, مجھے کیا ضرورت ہے. کہا اچھا. بادشاہ نے خود کھولا کہ میں نے تو اس میں قتل کا مسئلہ لکھا تھا. تو کہا مجھے نہیں پتا. قاضی کے پاس جب تحقیق کی تو اس آدمی کے قتل سے متعلق قاضی نے بیان کیا تو بادشاہ نے کھولا کہ اس نے مجھ کو یوں کہا تھا کہ تم میری برائی کرتے ہو, اور اس کے تجربے کے لیے جب تم آئے تو اپنے منہ پر تم نے ہاتھ رکھا, جس سے میں یہ سمجھا کہ واقعتاً تم مجھ سے نفرت کرتے ہو, برائی کرتے ہو اور اپنے منہ پر ہاتھ رکھتے ہو. کہا یہ مسئلہ نہیں تھا, اسی نے مجھ کو دعوت کی تھی اور بہت ہی زیادہ لہسن کھلایا تھا, منہ میں بدبو آ رہی تھی, میں نہیں چاہتا تھا کہ بادشاہ سلامت آپ کو ایذا اور تکلیف ہو, اس لیے میں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا, میری ذات سے آپ کو ایذا نہ پہنچے اس لیے میں نے ہاتھ رکھا تھا. بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. امام غزالی نے لکھا ہے اور امام غزالی فرماتے ہیں کہ بادشاہ نے اسی نیک آدمی کے جملے کو اس کے سامنے دہرایا کہ تم نے صحیح کہا تھا کہ بدی کرنے والے کے پیچھے نہ پڑو, اس کا انجام وہ خود ہی پہنچ جائے. تو حقیقت حال یہ ہے کہ دنیا میں لمبی لمبی امیدیں انسان لے کر کے چلتا ہے اور جس کی وجہ سے آخرت کی فکر ختم ہو جاتی ہے, اور دنیا ہی کی فکروں میں ہمیشہ وہ رہتا ہے, ہر وقت اس کے پلان دنیا سے متعلق بنتے رہتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آخرت سے بالکل غافل ہو جاتا ہے, اور موت اس عالم میں اس کی آتی ہے کہ اس کو لفظ اللہ بھی یاد نہیں ہوتا, کلمہ شریف بھی اس کو یاد نہیں ہوتا, یہ اس کی غفلت کا عالم ہوا کرتا ہے. حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی لیے یہ باب قائم فرمایا, باب فی العمل وطولہ, لمبی امیدوں کے بیان میں, یعنی انسان کو چاہیے کہ لمبی لمبی امیدیں نہ باندھے. پہلے آیت پیش کی, فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور, فمن زحزح عن النار جو جہنم سے بچا لیا گیا ہٹا دیا گیا جہنم میں داخل ہونے سے جسے روک دیا گیا وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ اور جنت میں جس کو داخل کر دیا گیا فقط فاز کامیابی تو وہ ہے اسی لیے احیاء العلوم میں امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا احبب من شئت فإن آخرتك مفارقته تو جس سے چاہے محبت کر لے اخیر میں تو اس چیز کو تجھ سے جدا ہونا ہی ہے چاہے وہ بیوی ہو بچے ہو مکان ہو جائیداد ہو پراپرٹی ہو کوئی بھی چیز ہو بہرحال اخیر میں تو تجھے جدا ہونا ہی ہے احبب من شاء تو جسے چاہے محبت کر جتنی چاہے محبت کر نتیجتاً تو تجھے اس سے جدا ہونا ہی ہے تو بھلا جس کی جدائی ہے اس کے اوپر ہم لمبی امیدیں کیوں باندھے کیوں ہم اس ذات کی لمبی امیدیں نہ باندھے جو ہمیشہ اپنے ساتھ رہنے والا ہے جو قبر میں جو حشر میں جو آخرت میں جو جنت میں جو ہر وقت ہمارے ساتھ رہنے والا ہے ہم کیوں اس کے متعلق لمبی امیدیں نہ باندھے اس لیے میرے بھائیوں میری بہنوں میری ماؤں اور میری بیٹیوں امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سبق میں ہمیں یوں بتاتے ہیں کہ دنیا کی لمبی امیدوں کو منقطع کرو اور آخرت کی امیدوں کو رکھو جنت کی امید جنت کی نعمتوں کی امید اور اللہ سے ملنے کی امید اللہ کی ملاقات کی امید اللہ کی زیارت کی امید نبی علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کے پانی کی امید اور اللہ کے نبی کی شفقت والی نگاہوں کی امید نبی کی سفارش کی امید یہ امید رکھی فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز کامیاب تو وہ ہوا وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور اور بھائی دنیا تو ایک دھوکے کا سامان ہے دھوکے کے سامان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے مارکیٹ میں دیکھا ہوگا کہ جب ہم خریدنے کے لیے کسی چیز کو جاتے ہیں تو بزنس مین جو ہوتا ہے نا دکاندار جو ہوتا ہے بیچنے والا ہوتا ہے اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے عیبوں کو چھپاتا ہے ہنر کو بیان کرتا ہے آپ کپڑے کی دکان پر چلے جائیں وہ کپڑے کے عیب بیان نہیں کرے گا اس کی خوبیاں بیان کرے گا اور اس کی خوبیوں سے چکنا چور ہو کر کے آپ نے دیکھا ہوگا کپڑے کی دکان پر جب جاؤ گے دو لائٹ جلتی ہو تو چار جلا دیتا ہے پانچ جلا دیتا ہے تاکہ اس لائٹ کی روشنی کی وجہ سے وہ کپڑا آپ کو بڑا خوبصورت معلوم ہو اور اس کے ساتھ وہ اس کے اندر کچھ ایسی باتوں کو بیان کرتا ہے اس کی برائی نہیں کرتا بالآخر خریدار اس کو خرید ہی لیتا ہے اور جب خرید کر گھر پہ لاتا ہے تو اس کے بعد کہتا ہے وہاں تو بڑا چمک رہا تھا یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے وہ ساری چمک کہاں چلی گئی وہاں تو معلوم ہو رہا تھا بڑا اچھا کپڑا ہے یہاں تو بہت موتا سا کپڑا نکلا اس کو کہا جاتا ہے غرور یہ ہے دھوکہ اس کو دھوکہ کہا اور متاع کہتے ہیں اس چیز کو جس سے ٹیمپرری فائدہ اٹھایا جائے وقتی فائدہ اٹھایا جائے جس میں دوا میں فائدہ نہیں دنیا کی جو چیزیں ہیں نا یہ وقتی فائدے کی آپ کسی بھی چیز کو لے لیں وقتی فائدہ ہے بچپن میں جو دودھ ملا وقتی فائدہ ہے جوانی میں جوانی سے وقتی فائدہ ہے تمام چیزیں دنیا کی یہ وقتی اور ٹیمپرری ہے یہ متاع ہے ما یتمتع به جس سے تم فائدہ اٹھاؤ لیکن جتنی چیزوں سے ہم فائدہ اٹھا رہے یہ سب دھوکے کا سامان ہے دھوکے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو لے رہے ہیں جیسے بزنس مین سے دکاندار سے ہم نے وہ چیز خرید لی اب خریدنے کے بعد ہم مکان پہ لے آئے تب جا کر کے ہمیں اس کی حقیقت کا پتہ چلا حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرکزہ ایک بہت پیاری بات لکھی حضرت فرماتے ہیں کہ دکان سے لانے کے بعد آپ اس چیز کو سب سے اچھی ہوگی بہت پیاری ہوگی تب بھی استعمال کر لو گے یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے کہ بہت اچھا کپڑا خرید کر لائے نرم نرم ملائم ہاتھ میں یوں جو ہے ہمارے ملنے والے ہیں سورت میں وہ جب اچھا کپڑا کی تعریف مجھ سے کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں مولانا حلوہ ہے یہ تو تو آپ چاہیں حلوہ خرید کر کے لے آئیں، شاندار کپڑا خرید کر کے لے آئیں، نرم اور ملائم کپڑا خرید کر کے لے آئیں، لیکن کوئی بھی خریدار اس کو ہمیشہ کے لیے گھر میں ویسے ہی دیکھنے کے لیے نہیں چھوڑتا، وہ لا کر کے اس کو سلاتا ہے، استعمال کرتا ہے، پہنتا ہے، اور پہننے کے بعد وقت گزرنے پر کسی کو دے دیا کرتا ہے۔ فرمایا حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا کو اللہ نے متاع کہا، اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ تم جو بھی چیز لے رہے ہو اس کو موت تک باقی نہ رکھنا، یہ دھوکہ ہے تیرے لیے، اگر تو ویسے بھی رکھے گا تو موت تیرے پاس سے اس کو ختم کرنے والی ہے، اس سے پہلے تو ہی فائدہ اٹھا کر اس کو ختم کر لے، یا تو اللہ کے وہاں جمع کرا دے تاکہ تیری دنیا بھی بن جائے آخرت بھی بن جائے۔ میں نے کپڑا خریدا ملائم سے ملائم، میں پہنوں کسی اور کو بھی دوں، میری دنیا بنی میں نے پہنا، میں نے کسی کو دیا میری آخرت بنی، میں نے اور کوئی چیز خریدی میں نے خود کھایا میری دنیا بنی، میں نے کسی کو کھلایا میری آخرت بنی۔ تمام چیزوں کو حضرت ثانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اسی پر سمجھ لیں، یہ جو تفسیر میں کر رہا ہوں یہ بیان القرآن سے میں نے لی ہے کہ حضرت ثانوی رحمت اللہ علیہ بیان القرآن میں باب تصوف میں مسائل کو مستمت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ متاع الغرور کا معنی یہ ہے کہ یہ دھوکے کا سامان ہے، اس لیے جو کچھ ہم لے کر کے آئے ہیں اس کے دھوکے میں نہ پڑے رہو کہ یہ ہمیشہ ہمارے پاس رہنے والا ہے، کل کو موت کا جھٹکا آیا اولاد لے لے گی یا کوئی اور لے لے گا۔ آج تو حال یہ ہے کہ انسان بیمار پڑتا ہے تو خطرات یہ ہوتے ہیں کہ اولاد تو بعد میں کوئی چور ہی ہاسپٹل کے اندر ہاتھوں سے زیورات نکال لیتا ہے، ایسے بھی مسائل پیش آتے ہیں کہ کسی اور کے ہاتھ میں چلا گیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، امام بخاری نے نقل فرمائی، ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہیہم الامل فسوف یعلمون۔ ذرہم، نبی علیہ السلام جب نصیحت فرماتے تھے اہل مکہ کو، وہ آپ کی بات قبول نہیں کرتے تھے، وہ آپ کی مذاق اڑاتے تھے، وہ آپ کا تمسکر کرتے ہیں، جیسے آج کل علماء کوئی بات کہتے ہیں تو ان کا مذاق اور تمسکر کیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے بھلا یہ تو پرانی واڑی کے لوگ ہیں جو 1400 سال پہلے کی باتیں بیان کرتے ہیں، سائنس نے ترقی کی ہے، بھلا کیا سجدوں میں رکھا ہے، تلاوت میں کیا رکھا ہے، قرآن میں کیا رکھا ہے، دین اور شریعت میں کیا رکھا ہے، مدرسے کی 4 دیواری میں کیا رکھا ہے، صرف الفاظ کے حفظ کرنے سے کیا ملے گا، آئے دن اس طرح کی بات ہے۔ تو نبی علیہ السلام بھی جب اہل مکہ کو اس طرح کی بات کہتے تھے تو اہل مکہ آپ کے ساتھ مذاق تمسخر کا معاملہ کرتے تھے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا ذر ہو، پیغمبر چھوڑ دو ان کو، ان کے حال پر چھوڑ، یا کلو و تمتا ہو، یہ خوب کھا لے پی لے دنیا میں اور خوب فائدہ اٹھا لے اس دنیا سے، یہاں بھی تمتع، دنیا پر تمتع یعنی وقتی فائدہ، ٹیمپرری فائدہ، ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہیہم الامل، اور ان کو اپنی امیدوں سے کھیل لینے دیجئے۔ انسان امیدوں سے کھیلتا ہے نا، مجھے امام غزالی کی مثال بہت پیاری لگی۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ جب تک 100 روپے بھی، حضرت نے 100 دینار سے مثال دی ہے، میں 100 روپے سے مثال دیتا ہوں، فرمایا جب تک ہمارے پاس 100 روپے نہیں ہوتے وہاں تک سکون ہوتا ہے، اور جب 100 روپے آ گئے تو اب ہم 900 کے فقیر بن جاتے ہیں، اور یوں کہتے ہیں 100 آئے ہیں، 900 اگر آ جائیں تو 1000 پورے ہو جائیں گے، اور اگر 1000 آتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں 4000 آ جائیں تو 5000 ہو جائیں گے، اور 5000 آ گئے تو ہم سوچتے ہیں اضافہ ہو جائیں تاکہ 10000 ہو جائیں، اور اگر 10000 آئے تو بڑھتے ہی ہمارے امیدیں بڑھتی چلی جاتی ہے، 1 لاکھ آئے تو خیال ہوتا ہے پلاٹ تو 2 لاکھ میں آتا ہے نا، مزید 1 لاکھ اس کے اوپر اضافہ ہو جائے، اور 2 لاکھ آ گئے تو اچھا پلاٹ تو ہو گیا، میرے مکان کے نظام کیا ہو سکتا ہے، میرے بچے کے مکان کا نظام کیا ہوگا، میری بیٹی کا مسئلہ کیا ہوگا۔ امام غزالی کہتے ہیں جب 100 بھی نہیں تھے تو سکون تھا، اور 100 آئے تو 1000 کا محتاج بن گیا، بس تیری امید اسی طرح چل رہی، اور تو فقیر بنتا ہی چلا گیا۔ معلوم ہوتا ہے دولت کے آنے سے انسان مالدار نہیں بنتا، بلکہ حرص و لالچ اور لمبی امیدوں کی بنیاد پر اور فقیر بنتا ہے، وہ مالدار نہیں بنتا ہے بلکہ فقیر بنتا ہے۔ ہاں الا یہ کہ اللہ تعالیٰ جس کو قناعت عطا فرماتا ہے کہ بس میرے لیے 100 کافی ہے، میری زندگی اسی میں گزر جائے گی، میں اپنا وقت اس میں گزار لوں گا، وہ قناعت کرنے والا جو ہے نا وہ تو 100 کے اوپر مالدار ہے. باقی عموماً ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس جب تک پیسہ نہیں ہے اور امیدیں بھی نہیں ہیں تو اس موقع پر وہ جو ہے سکون سے رہتا ہے, اور جہاں کچھ آتا ہے تو مزید بڑھنے کی نیت سے وہ پریشان بھی رہتا ہے اور زیادتی کا فقیر بھی بنتا چلا جاتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مال کے ہوتے ہوئے وہ ہاتھ پھیلانے والا بن جاتا ہے, اپنے پاس لیکن زیادہ ہو جائے اس کے لیے وہ ہاتھ پھیلانے والا بن جاتا ہے. فرمایا ذرہم یاکلوا, پیغمبر یہ لوگ نہیں سن رہے نا, چھوڑ دو ان کو ان کی حالت پر. اس لیے کہ نبی کے ذمے دعوت و تبلیغ ہے, نبی کے ذمے ہدایت دینا نہیں. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء, پیغمبر آپ جس کو چاہے ہدایت کی گدی پر نہیں بٹھا سکتے. اگر نبی کے ہاتھ میں ہدایت ہوتی آپ کا خادم خدمت کرنے والا چچا ابو طالب بے ایمان نہ جاتا. مکہ کی گلیوں کا ایک ایک انسان مومن بن جاتا. آپ کی تو چاہتی تھی لیکن ہدایت آپ کے ہاتھ میں, آپ کا کام صرف دعوت ہے. یہی ہمارا بھی فرض ہے, ہمارے ذمے کسی کو ہدایت کی گدی پر بٹھا دینا نہیں, ہمارا کام صرف راستہ بتانا, دین کی رہنمائی کرنا, باقی آگے اللہ ہی اس کو ہدایت عطا کرے. اور اگر کوئی یہ سوچتا ہو کہ میری محنت کے بعد یہ ہدایت پر آ ہی جائے تو خیالست تو محالست تو جنو, یہ تمہارا خیال ہے, تمہارے بس میں ہے ہی نہیں, یہ تو اللہ کے ہاتھ میں. وہ جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں, وہ جسے چاہتا ہے ہدایت نہیں دیتا. تو ہمارا کام بھی دعوت و تبلیغ ہے, بس اس سے زیادہ ہم مکلف نہیں ہیں. ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہم الامل, یہ اپنی امیدوں میں کھیلتے رہتے ہیں, کھیلنے دیجئے. فسوف یعلمون, ان قریب ان لوگوں کو پتا چل جائے گا جب موت کی آنکھ بند ہوگی. اس کے بعد حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کو نقل فرماتے ہیں. قال علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارتحلت الدنیا مدبرا وارتحلت الآخرة مقبلا ولکل واحدة منہما بنون فکونوا من ابناء الآخرة ولا تكونوا من ابناء الدنيا فان اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ارتحلت الدنیا, دنیا پشت پھیر کر جا رہی ہے, کل تو بچے تھے آج جوان ہو گئے, یہ دنیا جا رہی ہے. پہلے تو طفولیت تھی, پھر شباب کا, پھر کہولت آتی ہے, پھر شیخوخت آتی ہے. کہولت کا معنی جو 45 کے بعد اور 50 کے بعد جو عمر چلتی ہے نا وہ کہولت ہے, یعنی آدھا بوڑھا. اپنی زبان میں ترجمہ کرو آدھا بوڑھا. اور پھر 55 کے بعد جو زندگی چلتی ہے وہ شیخوخت ہے, یعنی مکمل بوڑھا. بس اس کے بعد پھر بڑھاپا چلتا ہے. تو پہلے طفولیت بچپنا, پھر شبابیت جوان, پھر کہولت, پھر شیخوخت, پھر موت, پھر قبر. تو انسان یہ دنیا جو ہے پشت پھیر کر جا رہی ہے, ارتحلت الدنیا مدبرا, اور یہ ہر ایک پر پیش آتا ہے. کوئی انسان ایسا نہیں کہ جس کے اوپر یہ چیز پیش نہ آتی. وارتحلت الآخرت مقبلا, اور فرمایا آخرت سامنے آ رہی. جیسے جیسے ہم موت کی طرف جائیں گے آخرت ہمارے سامنے. ولکل واحدۃ منہما بنون, دنیا کی بھی اولاد ہے آخرت کی بھی اولاد ہے. دنیا کی اولاد کا مطلب دنیا کے چاہنے والے, اور آخرت کی اولاد کا مطلب آخرت کے چاہنے والے. حضرت علی ہم کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں فکونوا من ابناء الآخرة, اے لوگو تم آخرت کی اولاد بنو, ولا تکونوا من ابناء الدنیا, دنیا کے چاہنے والے نہ بنو, آخرت کے چاہنے والے بنو. کیوں؟ فإن اليوم عمل ولا حساب, آج دنیا میں عمل کا میدان ہے, تم سے کوئی حساب نہیں مانگے گا, نماز پڑھی یا نہیں پڑھی, روزہ رکھا یا نہیں رکھا, زکات دی یا نہیں دی, حج کیا یا نہیں کیا, اچھے اخلاق سے پیش آئے یا نہیں پیش آئے, صدقہ کیا یا نہیں کیا, بیوی کے ساتھ احسان کیا یا نہیں کیا, ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری کی یا نہیں کی, پروسی کے ساتھ اس نے سلوک کیا یا نہیں کیا، تیرا پروسی بھوکا تھا اس کے ساتھ تو نے اپنے گھر سے کوئی اچھا معاملہ کیا یا نہیں کیا، کوئی تم سے حساب لینے والا نہیں ہے، جو چاہے کر لو تم یہاں، فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ آج عمل ہے، لا حسابٌ اور غدن حسابٌ بلا عملٌ، لیکن قیامت میں جب ہم اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، موت کے بعد کی جو زندگی اور پھر حشر کی زندگی، فرمایا وہاں حساب ہوگا، عمل نہیں، وہاں جب حساب لینا شروع ہوگا تو آپ کہیں گے لاؤ اس کا حساب چل رہا ہے، میں جلدی جلدی رات نماز پڑھ لوں، ہرگز نہیں، روزہ نہیں، زکات نہیں، حج نہیں، اچھے اخلاق نہیں، پڑوسی کا مسئلہ نہیں، ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری نہیں، کوئی عمل وہاں نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ حساب کا دن ہے، یوم الحساب ہے، اس لیے آج عمل کا دن ہے، یہاں عمل کر، یہ تو بخاری شریف میں اور دیگر روایتوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس روایت سے پہلے چند جملے اور بھی ارشاد فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا انی اتخوف ما خاف علیکم اتباع الہوا وطول العمل فاما اتباع الہوا فیصرف عن الحق واما طول العمل فینسی الاخرہ، یہ حضرت علی کا جملہ ہے اس روایت سے پہلے جو سرہ کرام نے نقل کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے تم پر خوف ہے خواہشات کی اتباع میں اور لمبی لمبی امیدوں میں، طول عمل لمبی لمبی، فرمایا خواہشات کی اتباع اور طول عمل اور لمبی امیدوں میں کس بات کا خوف، فرمایا جب خواہشات کی اتباع خوب ہوگی تو پھر خواہشات کی اتباع تمہیں حق بات سے ہٹا دے گی، جب خواہشات کی ہم پیروی کریں گے تو حق بات نہ کریں گے نہ کہیں گے، نہ کریں گے نہ کہیں گے، اور جب امیدیں لمبی ہوتی ہے واما طول العمل فینسی الاخرہ، لمبی امیدیں آخرت کو بھلا دیتی ہیں، آپ دیکھ لیجئے دنیا میں ایک کے بعد ایک امید، ایک کے بعد ایک امید، ایک کے بعد ایک امید جب بھلا دیتے تو پھر اس صورت میں ہم اپنے آخرت کو بھولنے والے ہو جاتے ہیں۔ دوسری روایت میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صحیح ترین روایت، اربعتم من الشقا، چار خصلتیں ایسی ہیں جو انسان میں بدبختی پیدا کرتی، شقاوت پیدا کرتی، دل کو سخت کر دیتی ہے، وہ چار چیزیں کون سی ہیں؟ جمود العین، آنکھوں کا خشک ہو جانا، کبھی رونا ہی نہیں آتا، کبھی رونا نہیں آتا، نہ گناہ پر، نہ یاد خداوندی پر، نہ معاصی پر، نہ آخرت کی یادوں پر، نہ جہنم کے تذکروں پر، نہ اس کی آگ پر، نہ قبر میں اتارتے ہوئے اور نہ قبر کو دیکھتے ہوئے اور نہ میت کو اٹھاتے ہوئے اور نہ میت کو اتارتے ہوئے، جمود العین، آنکھیں خشک ہو گئی تو سمجھ لو کہ دل سخت ہو جائے گا۔ دوسری چیز فرمایا وقسوت القلب، اور دلوں میں قساوت، پتھر کا بن جانا، سمجھ لو کہ شقاوت آ چکی ہے، بدبختی آ چکی ہے۔ اور تیسری بات ذکر فرمائی وطول العمل، لمبی لمبی امیدیں، یہ لمبی امیدیں انسان کو شقاوت پیدا کر دیتی ہے، بدبختی پیدا کر دیتی ہے۔ اور چوتھا والحرص علی الدنیا، دنیا کے ایسے لالچی بن گئے، ایسے لالچی بن گئے کہ گویا دنیا کے ذرا سے گم ہونے پر بے چینی ہو جاتی ہے، لیکن نمازوں کی نمازیں ضائع ہو گئی، بے چینی نہیں ہوئی۔ www.com کہ کچھ لمبی امیدیں تو اہل اللہ سے بھی ثابت ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اہل اللہ کو امیدیں نہیں تھیں، اہل اللہ سے بھی امیدیں تو ثابت ہیں، ان روایتوں کو پڑھنے سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ گویا لمبی امیدیں باندھنا ہی نہیں چاہیے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا بہترین جواب دیا، ابن قیم فرماتے ہیں کہ لمبی امیدوں پر ہی تو خوشی کے مسائل ہیں، اگر امیدیں کٹ جائیں تو خوشی کے مسائل بھی ختم ہو جائیں گے۔ معلوم ہوتا ہے لمبی امیدوں کی برائی بیان نہیں کی جاتی ہے، بلکہ لمبی امیدوں کو باندھ کر آخرت سے غفلت کی برائی بیان کی جاتی ہے، تم آخرت سے غافل نہ بنو۔ ٹھیک ہے، میری ایک دکان ہے دو بن جائیں لیکن دو کے بنانے میں نماز نہ چھوٹے, حلال کی جگہ پر حرام مال نہ آ جائے, ناجائز مال نہ آ جائے, میں شریعت کو پامال نہ کروں. مجھ پر حج فرض ہو چکا ہے اس کے باوجود میں اپنے پیسوں کو دکان میں لگا کر کاروبار میں لگا کر حج کو چھوڑ دیتا ہوں, ایسا نہ ہو. اگر یہ مسائل ہیں تب تو طول عمل اور لمبی امید جو ہے وہ مضموم نہیں ہے, لیکن اگر آخرت کو بھول گئے تو اس صورت میں لمبی امیدیں مضموم ہیں. بہرحال علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کو حل کر دیا, اور حافظ ابن حضر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک روایت اور نقل فرمائی, فرمایا صلاح اول هذه الامه بالزهاده واليقين وهلاك اخرها بالبخل والعمل. اس امت کے پہلے لوگوں کی کامیابی زہد اور یقین سے تھی, ان میں تقویٰ تھا, ورع تھا, پرہیزگاری تھی, آخرت سے غافل نہیں تھے اور لمبی امیدیں نہیں تھیں. اور اس امت کے پچھلے لوگوں کی ہلاکت نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے دو صفتوں کی بنیاد پر ہوگی, ایک بخیلی کی بنیاد پر اور ایک لمبی امیدوں کی بنیاد پر. فرمایا قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں فطال علیہم الامد فقست قلوبہم, فطال علیہم الامد, لمبی امیدیں, فقست قلوبہم, اس لمبی امیدوں نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا, اور ایسا سخت ہوا کہ یہ آخرت کو بھول گئے. اس لیے میرے بھائیوں, میری بہنوں, میری ماؤں, میرے بیٹیوں, ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کے اندر ایسی لمبی امیدیں لے کر نہ بیٹھے جس کی بنیاد پر ہم آخرت سے بالکل ہی غافل ہو جائیں اور اپنی آخرت کو بھلا دیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دنیا پست پھیر کر جا رہی ہے, آخرت سامنے آ رہی ہے, ہر ایک کی اولاد ہے, تم آخرت کی اولاد بنو, دنیا کی اولاد نہ بنو. حضرت علی کی نصیحت تو حضرت علی کی نصیحت ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کسی سائل کے سوال پر فرمایا علی سے زیادہ بہترین کلام کرنے والا میں نے کسی کو نہیں دیکھا. خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کے باب میں فرمایا واقزانا علی, ہم میں بہترین فیصلہ کرنے والا علی, آپ کے فیصلے بڑے زبردست. مسلم شریف کے مقدمے میں ایک سائل نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرمایا کہ ہمیں حضرت علی کے قضایا اور فیصلے جو آپ نے اپنے زمانے میں فرمائے تھے وہ مجھے لکھ دو. حضرت ابن عباس نے فرمایا اچھی بات ہے, وہ سارے فیصلے کو لکھ کر کے دیا اور کچھ فیصلے ایسے تھے جو غلط تھے تو آپ نے اس کو نکال دیا اور فرمایا علی کی ذات سے یہ غلط فیصلے کبھی نہیں ہو سکتے, یہ بگاڑنے والوں نے بگاڑ دیا. یعنی اشارہ تشیعوں کی طرف کہ جنہوں نے غلط حضرت علی کی طرف انتساب کر دیا. تو حضرت علی کے فیصلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب رومن امپائر فتح ہوا اور ملک ہاتھ میں آیا اور شاہی تاج بادشاہ کا جو تھا وہ کتنا بڑا تھا, 120 کلو سونا تھا اس تاج کے اندر. اب آپ کہو گے کہ اتنا بڑا وزنی تاج سر میں پہنا کیسے جاتا ہوگا؟ اس کا جواب یہ, وہ پہنتے نہیں تھے, یوں لٹکایا ہوا ہوتا تھا, اس کے نیچے بادشاہ بیٹھ جاتا تھا گویا کہ یہ تاج کو پہن لیا. 120 کلو سونا تھا اس میں, ایک کلو نہیں 120 کلو سونا, یعنی قریب 9 من کے قریب سونا تھا اس میں. حضرت علی رضی اللہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میری رائے یہ ہے کہ اس کو مال غنیمت میں تقسیم نہ کرتے ہوئے بطور یاد کے اس کو باقی رکھا جائے, اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا تھا کہ رومن امپائر کے کنگن اور ہاتھ کی چوڑیاں جو سونے کی ہوگی اور اس کا تاج تمہارے ہاتھوں میں آئے گا. آج نبی کا فرمان سامنے آ گیا تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کو بطور یاد کے میوزیم میں رکھ دیا جائے تاکہ لوگ دیکھیں کہ نبی کا یہ کلام پورا ہوا اور یہ ہمارے ہاتھ میں آ گیا. حضرت عمر کی اس رائے کے اوپر صحابہ سے مشورہ لیا, عمر نے, ہر ایک نے کہا عمر کی جیسی رائے, کسی نے کیا رائے پیش کی, کسی نے کیا رائے پیش کی. علی سے جب پوچھا آپ کی کیا رائے ہے, اس کو رکھا جائے یا نہ رکھا جائے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا امیر المؤمنین حضرت عمر سے فرمایا امیر المؤمنین اسلام کی یادیں باقی رکھی جاتی ہے، کفر کی یادیں باقی نہیں رکھی جاتی. یہ تو کفر کی یاد ہے، اس کو ہم کیوں رکھیں گے؟ اسلام کی یادیں باقی رکھی جاتی. عید عمر نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم واقضان علی، نبی نے صحیح فرمایا تھا، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقضان علی، کہ ہم میں فیض صحیح بڑے اعلی درجے کے فیصلے کرنے والا علی. آپ حضرت حسین کے واقعے پر غور فرمائیں کہ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر کے لیے یزید کے ہاتھ پر بیٹھ کر لیتے کیا بگڑ جاتا؟ عبداللہ ابن عمر نے بیٹھ کی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پوری فیملی کے ساتھ بیٹھ کر لی تھی، حسین بھی بیٹھ کر لیتے کیا بگڑ جاتا؟ بلکہ عزت ملتی، دولت ملتی، نہ معلوم یزید کیا کیا آپ کو دیتا، چونکہ نواز رسول ہے. لیکن آپ نے کیوں جان کو پیش کر دیا؟ کیوں بیعت نہیں ہوئے؟ اس لیے کہ حضرت حسین کے سامنے اپنے باپ کی نصیحت تھی. حضرت علی نے اپنی اولاد کو بٹھا کر کے یوں کہا تھا، میرے بیٹو کبھی زندگی میں ایسے مسائل پیش آ جائیں کہ ایک طرف دین ہو اور ایک طرف دنیا ہو. اب حالات یہ ہیں کہ دنیا لیتے ہیں تو دین کو چھوڑنا پڑتا ہے اور دین لیتے ہیں تو دنیا کو چھوڑنا پڑتا ہے. ایسے موقع پر دین اختیار کر لینا اور دنیا کو چھوڑ دینا، یہ وہ موقع تھا. حضرت حسین کے سامنے یہ بات تھی، ابا کی یہ نصیحت تھی کہ اگر میں بیعت ہو جاتا ہوں دولت تو ملے گی، دنیا تو ملے گی، عزت تو ملے گی، لیکن میرے نبی کے میرے نانا کا دین پامال ہو رہا ہے. آپ نے دین کے خاطر حضرت علی کی ابا کی نصیحت کے اوپر عمل کیا اور دنیا کو ٹھکرا دیا، یہاں تک کہ شہادت کو اپنے گلے پر لے لیا اور دین کو اختیار فرمایا. تو بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں بڑی عجیب و غریب ہوتی ہے، انہی میں سے یہ بات بھی ہے ارتحالت الدنیا. یہی وجہ ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دور خلافت میں حضرت اسود کے سامنے کھڑے ہو کر بیان دے رہے ہیں، یا حجر اے پتھر، انک حجر تو پتھر ہے، لا تنفع منک ولا تضر، تجھ سے نفع بھی نہیں پہنچتا، تجھ سے نقصان بھی نہیں پہنچتا، لو ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما قبلتک، اگر میں نے میرے نبی کو بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے بوسہ نہ دیتا. حضرت عمر نے بخاری شریف میں یہ روایت حضرت اسود کے سامنے کھڑے ہو کر کہا تو ایک پتھر ہے، تجھ میں نفع بھی نہیں نقصان بھی نہیں، اگر میں نے میرے نبی کو بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے بوسہ نہ دیتا. پیچھے سے آواز آئی یا امیر المؤمنین ان ھذا الحجر ينفع ويضر، اس پتھر سے نفع بھی ہے نقصان بھی ہے. حضرت عمر نے پیچھے مڑ کر کے دیکھا، فتح الباری میں عابد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل فرمایا، پیچھے دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. پوچھا کیسے یہ نفع اور نقصان پہنچاتا ہے؟ فرمایا اس کی ذات سے نہیں، وہ تو بالکل آپ جو کہہ رہے ہیں وہی صحیح ہے کہ اس کی ذات مفید اور مضر نہیں ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے ایک بات یہ ارشاد فرمائی ہے کہ جب انسان اخلاص سے بوسہ دیتا ہے اس پتھر کو تو اس کا نام اس پتھر کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اور قیامت کے دن یہ پتھر اس کی سفارش کرے گا، اور جس نے اخلاص سے بوسہ نہیں دیا صرف شان بتانے کے لیے، طاقت بتانے کے لیے، بہادری بتانے کے لیے، لوگوں کے سامنے بیان کرنے کے لیے میں بھی حضرت اسود کو بوسہ دے کر آیا ہوں، حالانکہ کیسے آیا، ادھر سے مکہ مارا ادھر سے مکہ مارا اور بیچ میں بھیڑ میں گھسا اور لوگوں کو ایذا پہنچا کر کے وہاں پہنچا اور بوسہ دیا صرف اس لیے تاکہ لوگوں کے سامنے بیان کرتا پھرے، اس کا نام اس پتھر کے اندر نہیں جاتا، اور یہ پتھر انہی کے گناہ کو کھینچتا ہے جو اخلاص سے بوسہ دیتا ہے، اور جو اخلاص سے نہیں دیتا اس کے گناہوں کو نہیں کھینچتا. معلوم ہوتا ہے کہ یہ پتھر نفع بھی پہنچاتا ہے نقصان بھی پہنچاتا ہے. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا. باقی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیوں فرمایا؟ یہ اس لیے فرمایا تھا تاکہ شرک کا کلا کما ہو جائے، لوگوں کے دلوں سے شرک ختم ہو، اللہ کی توحید کے لیے، اللہ ہی کی ذات ہے سجدے کے خاطر. مانگنا طلب کرنا اسی کی ذات سے ہوگا, سجدہ اسی کی ذات کو ہوگا. تو حضرت عمر نے توہین حجر اسود پر نہیں کہا, توحید خداوندی پر کہا ہے. بعض لوگ اس مسئلے کو جانتے ہیں اور یہ سمجھ لیتے کہ حضر اسود کی توہین, کی توہین حضر اسود نہیں, عظمت تھی تب ہی تو عمر نے بوسا دیا, لیکن توحید خداوندی کے لیے یہ جملہ ارشاد فرمایا ہے. اس سے حضر اسود کی توہین لازم نہیں آتی. علمان الحفیظ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے کہہ سکتے ہیں جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمر کو کہا تھا, عمر اگر موقع ہو تو بوسا دینا, نہیں ہے تو استلام کر لینا, ورنہ تیری قوت سے کہیں کسی کو ضرر نہ پہنچ جائے, نقصان نہ پہنچ جائے. جہاں نبی نے آپ کو یہ کہا وہاں آپ توہین کیسے کر سکتے ہیں؟ تو توحید خداوندی کے لیے آپ نے اس مسئلے کو ذکر فرمایا تھا. بہرحال آگے روایت پیش کرتے امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ, النبی حدثنا صدقات بفضل اخبرنا عن یحیٰ بن سعید عن سفیان قال حدثنی ابی عن منزل عن نبی ابن خسیم عن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال خط النبی صلی اللہ علیہ وسلم خط مربعا وخط خطا فی الوسط خارجا منه وخط خطتا صغارا الى هذا الذي فی الوسط من جانبه الذي فی الوسط وقال هذا الانسان وهذا عدله محیط به او قد احاط به وهذا الذي هو خارج عمله وهذه الخطط الصغار الاعراض فإن اقطعوا هذا نهشوا هذا وإن اقطعوا هذا نهشوا هذا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی مثالوں کے ذریعے سے دین سمجھاتے تھے, شریعت سمجھاتے تھے. قلم لائیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کو مثالوں کے ذریعے سے قابض ہے, مثالوں کے ذریعے سے سمجھاتے تھے تاکہ شریعت دین اور آپ کی باتیں سمجھ میں آ جائیں. آپ نے ایک مرتبہ دنیا کی حقیقت اور انسان کی لمبی امیدیں اس کو بیان کرتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال سے بیان فرمایا. میں آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مثال حضرات محدثین نے اس روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے سمجھائی ہے وہ میں آپ کو سمجھا دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح پر سمجھا, یہ چوکور جو ہے اس کے بیچ میں جو لکیر ہے یہ انسان ہے بیچ میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے خط مربع چوکور آپ نے بنایا اور اس کے بعد وخط خطا فی الوسط یہ بیچ میں لکیر کھینچی, خارجا منہ یہ اوپر تک گئے یعنی اس مربع اس چوکور سے باہر گئے, وخط خطا صغارا الى هذا الذي فی الوسط اور چھوٹی چھوٹی لکیریں بنائی. اور پھر آپ نے فرمایا کہ یہ بیچ میں جو لکیریں وہ انسان ہے اور یہ جو چھوٹی چھوٹی لکیریں ہیں یہ انسان پر آنے والے حالات ہیں. ایک مصیبت نہیں جاتی ہے کہ دوسری آ کر کھلی ہو جاتی ہے, فَإِنْ أَخْطَأَ هَذَا نَهَشَوْا هَذَا وَإِنْ أَخْطَأَ هَذَا نَهَشَوْا هَذَا. یعنی ایک مصیبت سے ابھی نکلا نہیں, دوسری مصیبت بچپن تھا بچپن کے مسائل, پھر کچھ بڑا ہوا اس عمر کے مسائل, پھر جوان ہوا اس عمر کے مسائل, حالات پہ حالات چلتے ہی رہتے ہیں چلتے ہی رہتے ہیں, یہاں تک کہ یہ جو چورس ہے فرمایا یہ اس کی موت ہے, یہاں تک پر اس کی موت آ گئی اور اوپر جو لکیر کھینچی ہے آپ نے فرمایا یہ انسان کی امیدیں ہیں. مطلب موت یہاں آ رہی ہے اور امیدیں اس سے باہر جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی عمر کو لکھا ہے 60 سال 70 سال اور یہ پلان بنا کر بیٹھا ہے 100 سال کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی لمبی امیدیں نہ رکھو کہ جس کے اندر تم اپنے آخرت کو بھی بھول جا اور اپنے دین کو بھی بھول جا. اللہ جل شانہ ہم تمام کو اس طرح کی لمبی امیدوں سے جس میں ہم پر غفلت آ جائے, ہم آخرت کو بھول جائیں, اللہ تعالیٰ ایسی لمبی امیدوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں. اسی لیے فوراً امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد ایک دوسرا باب لے آئے, فرمایا من بلغ 60 سنة فقد اعذر الله الیہ فی العمر فی العمر, اللہ تعالیٰ نے جس کو 60 سال کی عمر دی اللہ کی طرف سے اس کی عمر کے اندر اس کا عذر پورا ہو گیا. یعنی جس کو 60 سال کی عمر ملی اب وہ اللہ کے سامنے یہ نہیں کہہ سکتا ہے اے الہ العالمین مجھے ٹائم نہیں ملا تھا, مجھے وقت نہیں ملا تھا, اور جو ہے مجھے نماز کا وقت نہیں ملا, مجھے روزوں کا, یہ قطعاً نہیں. اللہ یوں کہے گا میں نے تجھے 60 سال کی عمر دی تھی. بلکہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے شرائع حدیث لکھتے ہیں کہ بالغ ہو جانا اور بلوغ کے بعد 1 سال کا بھی مل جانا یہ اللہ کی طرف سے عمر ہے. اب تو اللہ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ مجھے ٹائم نہیں ملا, اللہ تعالیٰ نے تجھے عمر عطا فرمایا, تو چلے جائے کہ 60 سال انسان کو مل جائے, 70 سال انسان کو مل جائے, 80 سال انسان کو مل جائے, تو اللہ کے وہاں ہمارا کوئی عذر نہیں رہے گا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں قیامت کے دن میں اپنے بندوں کو کہوں گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر, کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر سکتا تھا. روزانہ ہماری عمر کے اندر ہم اللہ کی نصیحت کو حاصل کرنا چاہیں اپنی عمر کے ذریعے سے, بھائی برف کی طرح ہماری زندگی پگھلتی جا رہی ہے ہو رہی ہے, عمر مثل برف قم رفتہ رفتہ چپکے چپکے دم بدم یہ برف کی طرح ہماری زندگی پگھلتی جا رہی ہے. اگر آپ برف کو اچھے برتن میں پگھلاؤ گے پینے کے کام آئے گا, اور اگر گندی نالی میں پگھلاؤ گے تو وہ ضائع اور برباد ہو جائے گا. ہماری زندگی بھی برف کی ہے, نہیں دیکھتے ہو صبح تھی آج شام ہو گئی, ہم نے کیا کیا اللہ کا, پھر صبح ہو جائے گی ہم نے کیا کیا اللہ کا, پھر کل شام ہو جائے گی ہم نے کیا کیا اللہ کا, پھر پرسوں صبح ہوگی ہم کیا کر رہے ہیں اللہ کے لیے. اسی طرح ہمارے دن ہماری راتیں گزرتی, کبھی میں سوچتا ہوں اس بات کے اوپر اے اللہ کتنے دن ہمارے ویسے ہی جا رہے ہیں کہ جس میں ہم نے اللہ کے لیے کچھ نہیں کیا, نہ نماز نہ تلاوت کچھ نہیں, ہماری زندگی ایسے ہی جا رہی غفلت کے اندر, فون کے اوپر, موبائل کے اوپر, واٹس ایپ کے اوپر, فیس بک کے اوپر, ٹویٹر کے اوپر, گندی فلموں کے اوپر, گندی تصویروں کے اندر, ناجائز باتوں کے دیکھنے میں ہمارا وقت ایسے ہی چل رہا ہے, زندگی ضائع ہو رہی ہے. اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر, کیا ہم نے تم کو اتنی عمر, اللہ قیامت میں پوچھے گا کہ جس سے نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر سکتا ہے. وذاکم النذیر, صرف عمر نہیں بلکہ ہم نے تمہارے پاس ڈرانے والا بھی بھیجا تھا. کون ڈرانے والا؟ بعضوں نے کہا بالوں کی سفیدی, یہ خود ڈرا رہی تھی کہ اب قبر میں جانا ہے. بعضوں نے کہا چہرے کی نلکی, یہ خود ڈرا رہی تھی کہ قبر میں جانا ہے. بعضوں نے کہا کہ اس سے انبیاء کرام علیہ السلام مراد ہے جو خود ہم کو ڈرا رہے تھے کہ تمہیں آخرت میں اللہ کو جواب دینا ہے. اور بعضوں نے کہا یہاں وذاکم النذیر سے اپنے اہل و عیال کی موت, اپنے ماں باپ کی موت, اپنے رشتہ داروں کی موت, اور ان کو قبر میں اتارنا, یہ خود ہمیں ڈرا رہا تھا کہ ہمیں بھی قبر میں جانا ہے. یہ ساری تفسیر وذاکم النذیر کے اندر کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عمر بھی دی اور عمر کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے ڈرانے والا بھی دیا. بال سفید ہو گئے, میت کو جنازے کو قبر میں اتارا, انبیاء کی تعلیمات ہے, اس کے باوجود ہمارا حال یہ ہے کہ اگر ہم نے عبرت حاصل نہیں کی تو یاد رکھے میرے بھائی اور بہنوں قیامت کے دن حق تعالیٰ کے پاس ہمیں بولنے کا کوئی حق نہیں رہے گا. اسی لیے نبی حریرت رضی اللہ تعالیٰ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال عذر اللہ الى عمری اخراج له حتى بلغه 60 سنة, اللہ تعالیٰ نے تیرے معاملے میں اے بندے اپنے عذر کو پورا کر دیا. عذر اللہ یہ باب افعال سے, یعنی عذر ختم ہو گیا, اس لیے کہ باب افعال عربی گرامر کے اعتبار سے سلب مادہ کے لیے آتا ہے. سلب مادہ کا مطلب عذر ختم ہو گیا, یعنی اللہ کے پاس اب تیرا عذر ختم ہو گیا. کیوں؟ جبکہ اللہ نے تجھ کو 60 سال کی عمر عطا فرمائی, حتیٰ بلغہ 60 سنة, تو اب اتنی لمبی عمر پھر بھی اللہ کو راضی نہ کر سکا, پھر بھی ایمان نہیں لایا, پھر بھی اللہ کو ایک نہیں مانا, پھر بھی اس کو سجدہ نہیں کیا, پھر بھی اس کے دین پر نہیں چلا, تو پھر اللہ کے پاس اب قیامت کے دن ہمیں بولنے کا کوئی حق نہیں ہوگا. دوسری روایت میں فرمایا عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکبر ابن آدم ویکبر معاہ اثنتان ویکثر معاہ اثنتان. فرمایا انسان برہا ہوتا جاتا ہے اور دو چیزیں زیادہ ہوتی جاتی ہے, حب المال وطول العمر. فرمایا انسان جیسے جیسے برا ہوتا جاتا ہے نا, دو چیزیں جوان ہوتی جاتی ہے, ایک تو مال کی محبت, جوانوں کے مقابلے میں بروں کو مال کی محبت زیادہ ہوتی جاتی ہے, اور لمبی عمر. انسان چاہتا ہے مجھے اور ملے, مجھے اور عمر ملے, مجھے اور عمر مل جائے. فرمایا دوسری روایت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ برہے کی خواہشات جوان ہوتی ہے برا, لیکن خواہشات اس کی جوان ہے. کس چیز کے بعد میں اس کی خواہشات؟ فرمایا ایک خواہش اس کی حب المال, مال کی محبت میں, اور دوسرا لمبی عمر کے سلسلے میں. اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابن آدم کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا, وہ ایک دکان ہوتی ہے تو دوسرے کی تمنا, اور ایک مکان ہوتا ہے تو دوسرے کی تمنا, یہاں تک کہ اس کی قناعت اور اس کے پیٹ کو بھرنے والی چیز تو قبر کی بکتی ہی ہے, یعنی جب تک وہ قبرستان میں نہیں جائے گا اس کے حرص اور لالچ چلتی ہی رہتی ہے. اللہ تعالیٰ ایسی حرص سے, ایسی لالچ سے, اور ایسی تمناؤں سے, اور ایسے لمبے لمبے امیدوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, جو غفلت کا ذریعہ بن جائے, جو آخرت کو بھولنے کا ذریعہ بن جائے, جو اپنے رب فراموشی کا ذریعہ بن جائے, جو نمازوں کے چھوٹنے کا ذریعہ بن جائے, جو حلال حرام کی تمیز کیے بغیر زندگی گزارنے کا ذریعہ بن جائے. اللہ تعالیٰ ایسی امیدوں سے, ایسے مال سے, ایسے مال کی محبت سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, اور رب تعالیٰ ہمیں اپنی خوشنودی, اپنی رضا, اپنی محبت اور آخرت کی فکر اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. 21 تاریخ کو انشاءاللہ اتوار کے دن رات میں, ویسے تو یہ راندیر والوں کے تقاضے پر ایک پروگرام رکھا گیا ہے, لیکن انشاءاللہ اس جو چینل ابھی چل رہی ہے اس کے اوپر بھی انشاءاللہ تعالی آپ جو ہے فائدہ اٹھا سکیں گے 21 کی رات میں عشاء کے بعد. اللہ ہم سب کو, مجھے آپ کو, پوری امت مسلمہ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے قصوروں سے درگزر فرما, ہمارے سیئات سے معافی عطا فرما, ہمارے حسنات کو قبول فرما. اے اللہ لمبی امیدوں میں گر کر, اے اللہ غفلت عن الآخرت سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں نمازوں میں لذت عطا فرما, اس کا شوق عطا فرما, تلاوت کا مزہ عطا فرما. اے الہ العالمین ہم تمام کو آخرت کی فکر عطا فرما, موت کا استحضار نصیب فرما. اے اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفاء دائمہ مستمرہ عطا فرما, اور جو مرحوم ہو چکے ہیں اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما. ہمارے مولا عبد الرحیم جو ہمارے ساتھی ہیں, سورت کے رہنے والے ہیں, اے اللہ رمضان میں آپ ہی نے اٹھایا, ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا اور آج ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا. اللہ ان کی بال بال مغفرت فرما, ان کی کروت کروت مغفرت فرما, ان کو چین اور سکون عطا فرما. اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما, ان کو اعلی علیین میں جگہ عطا فرما. اے اللہ مولانا کو اور پسماندگا کو, ان کی اولاد کو, اے اللہ اپنی ماں کے جانے پر یقیناً صدمہ ہے, اے اللہ سب کو صبر جمیل عطا فرما. اللہ جب تک جلائے ہم کو بھی آبرو عزت و ایمان کے ساتھ جلانا, اور جب اٹھائیں تو ایمان پر خاتمہ فرمانا, سجدوں میں موت عطا فرمانا, تلاوت پہ موت عطا فرمانا, آپ کی رضامندی پر موت عطا فرمانا, اور آپ کی ناراضگی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب العالمین.